Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 18 marca, już 8. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Jest śledztwo w sprawie internetowej gry Niebieski Wieloryb. Chodzi o troje nastolatków z zachodniopomorskiego. Nie tylko kraje Europy Środkowo-Wschodniej, ale także Grecja i Cypr mogą być przeciwko idei Unii Europejskiej dwóch prędkości. W ponad 40 miastach można dziś bezpłatnie sprawdzić, czy nie grozi nam jaskra. Życiu i zdrowiu trójki nastolatków z zachodniopomorskiego, która wzięła udział w niebezpiecznej grze, nic nie grozi, ale są ostrzeżenia i prokuratorskie śledztwo. Informacja o tym, że młodzi ludzie dołączyli do groźnego internetowego wyzwania, potwierdza szczecińska prokuratura. Służby robią wszystko, by ograniczyć dostęp dzieci do informacji o niebieskim wielorybie, który miał doprowadzić do śmierci blisko 200 nastolatków. Jak tłumaczy Małgorzata Mazur z poradni psychologiczno-pedagogicznej, to naturalne, że nastolatkowie są skłonni do podejmowania ryzyka i niebezpiecznych zachowań. Zadaniem rodziców jest to, by zadziałać w porę i zapobiec zagrożeniu. Oczywiście, że można przyczynić się do tego działaniami mądrymi, rodzicielskimi czy wychowawczymi, żeby te działania były jednak obarczone mniejszym ryzykiem. Część rodziców odpuszcza, część rodziców zakazuje, czy robi jakieś blokady, straszy, ale jest to tak nieokreślone, że dla dzieci kompletnie niewiarygodne. Prokuratura Okręgowa w Szczecinie wszczęła śledztwo w sprawie przypadków samookaleczania się osób biorących udział w grze. Chodzi o trzech uczniów jednej ze szkół, mówi prokurator Małgorzata Wojciechowicz. Toczy się śledztwo, które zostało zainicjowane zawiadomieniem o przestępstwie złożonym przez dyrektora jednej ze szkół z terenu województwa zachodniopomorskiego. Śledztwo to dotyczy trzech przypadków samookaleczenia się pod wpływem gry Niebieski Wieloryb. Chodzi o troje dzieci z jednej szkoły. Gra rozprzestrzenia się poprzez media społecznościowe i internetowe komunikatory. Osoba rozpoczynająca zabawę dostaje do wykonania zadania od tak zwanego mentora grupy. Polegają one m.in. na samookaleczaniu się, zerwaniu kontaktów ze znajomymi, a ostatecznie prowadzą do samobójstwa. Krakowska prokuratura, która bada okoliczności wypadku z udziałem premier Beaty Szydło, przesłuchała wczoraj kolejnych świadków. Przesłuchano łącznie 6 świadków. W czynnościach tych uczestniczył pełnomocnik podejrzanego, pan mecenas Pociej. Krzysztof Dratwa z prokuratury okręgowej w Krakowie, pytany, kim byli świadkowie, odpowiada. Byli to świadkowie, którzy zostali zawnioskowani przez pełnomocnika podejrzanego, jak również świadkowie, którzy zostali ujawnieni przez prokuraturę. Do wypadku doszło 10 lutego w Oświęcimiu. Policja poinformowała, że rządowa kolumna trzech samochodów wyprzedzała Fiata Seicento. 21-letni kierowca przepuścił pierwszy samochód z kolumny, potem zaczął skręcać w lewo i zderzył się z autem szefowej rządu, a to uderzyło w drzewo. Premier i szef jej ochrony zostali ranni. Kierowca nie przyznaje się do winy. Coraz więcej unijnych krajów przeciwstawia się idei Europy dwóch prędkości, twierdzi marszałek Senatu. Stanisław Karczewski wziął udział w Rzymie w konferencji delegacji parlamentarnych państw wspólnoty zorganizowanej z okazji 60. rocznicy podpisania traktatów rzymskich. Konferencja potwierdziła, że Unię dzieli stosunek do dalszej integracji. Krytycznie na temat Europy dwóch prędkości wypowiadały się delegacje krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Grecji i Cypru. Marszałek Karczewski powiedział Polskiemu Radiu, że Polska nie chce, aby Unia dzieliła kraje na lepsze i gorsze. Nie chcemy oddawać kolejnych obszarów do Unii Europejskiej. Jeden z polityków powiedział, że to jest nieodwracalne w interesie Polaków. Jest to, żeby Unia Europejska funkcjonowała, żeby państwa były suwerenne, żeby wzmocnić również rolę parlamentów narodowych, bo one są bliżej społeczeństwa, one mają większą wiedzę i większe kompetencje do tego, żeby decydować za los obywateli poszczególnych krajów. Za tydzień na szczycie w Rzymie nad przyszłością Unii obradować będą szefowie państw członkowskich. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To będą badania bezpłatne i bez skierowania od lekarza pierwszego kontaktu. 70 placówek w ponad 40 miastach bierze dziś udział w ogólnopolskiej akcji rozpoznawania zagrożenia jaskrą. Badania zrobić powinny osoby, które nie były u okulisty co najmniej przez rok, mówi profesor Iwona Grabska-Liberek. Badamy bardzo prosto. Wystarczy tylko zbadać tarczę nerwu wzrokowego, obejrzeć, zmierzyć ciśnienie i zrobić pachymetrię, czyli grubość rogówki. To pozwoli nam na wyłapanie z tej grupy osób osoby, które mogą być podejrzane. Okulista dr Anna Kamińska podkreśla, że z powodu jaskry na świecie jest ponad 8 milionów osób niewidomych. Jest to postępujący zanik nerwu wzrokowego z charakterystycznymi zmianami na dnie oka i postępującymi zmianami w polu widzenia. I tylko jednym z czynników ryzyka jest podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe. Lista gabinetów jest dostępna na stronie Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. A teraz o sporcie, Monika Słukowska. Warto było czekać do późnego wieczora na skoki w kwalifikacjach Vikersund. Najlepiej na mamuciej skoczni skoczył wczoraj Kamil Stoch, który dzięki wygranej w prologu przesunął się na piąte miejsce w klasyfikacji rower. W niedzielnym konkursie zobaczymy czterech Polaków. Oprócz Stocha jeszcze Kota Kubackiego i Żyłę. Nie zakwalifikowali się Jan Ziobro i Klemens Murańka. Dziś natomiast konkurs drużynowy. Łukasz Kubot zagra w finale gry podwójnej w Indian Wells. Polak i jego deblowy partner Marcelo Melo w półfinale pokonali nie byle kogo, bo szkocko-brazylijską parę Jamie Murray i Bruno Soares. Zawody Indian Wells należą do jednych z najlepiej obsadzonych w cyklu ATP w męskim deblu. Awans do finału Polaka jest więc jednym z jego największych sukcesów w karierze. Dokonany został w beznadziejnej sytuacji. Para Kubot-Melo nie sprostała przeciwnikom w pierwszym secie, a w drugim przegrywała już 2-4. W końcu zdołała jednak przełamać rywali i doprowadzić do remisu po 1. Decydującej odsłonie, czyli super tiebreaku, Kubot i Melo prowadzili już 3-0. Potem zrobiło się po 5, ale decydujące 5 piłek wygrał polsko-brazylijski debel. W dzisiejszym finale zagra z duetem Klassen z RPA i Rem z USA. Z Miami Jan Pachlowski. W turnieju pań czeka nas natomiast rosyjski finał. Zmierzą się Jelena Wiesnina i Swietłana Kuzniecowa. Skład półfinałowy rywalizacji panów uzupełnili Jack Sock i Roger Federer. Amerykanin wygrał z Kei Nishikorym, a Szwajcar nie musiał nawet wychodzić na kort. Ćwierćfinałowy pojedynek walkowerem z powodu zatrucia pokarmowego oddał Nick Kyrgios. Wisła Płock do 84 minuty prowadziła z Wisłą Kraków, ale dwa szybkie gole Stlicia i Bartosza sprawiły, że Biała Gwiazda odwróciła losy spotkania i wygrała 3-2. Serię porażek przerwał Śląsk-Wrocław, który pokonał wczoraj Termalik Brugbetniciecza 2-1. W Bundeslidze natomiast Borussia Dortmund 1-0 wygrała z Ingolstadt. Niemiecki zespół w ćwierćfinale Ligi Mistrzów czeka starcie z Monako. Wczoraj odbyło się losowanie par najlepszej ósemki. Najciekawiej zapowiada się starcie Bayernu Monachium z Realem Madryt. Barcelona trafiła na Juventus Turyn, a Atletico Madryt na Leicester City. Trener Adam Nawałka uzupełnił powołania na mecze kadry z Czarnogórą o zawodników z Ekstraklasy. Do piłkarzy z lig zagranicznych dołączyli Artur Jędrzejczyk, Michał Pazdan, Maciej Sadlok, Damian Dąbrowski, Jacek Góral, Krzysztof Mączyński i Sławomir Peszko. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami, okresowo opady deszczu, przejściowo może mocno padać, zwłaszcza w centrum i w rejonach podgórskich. Termometry pokażą od 4 stopni w Suwałkach i Zakopanem przez 5 w Koszalinie, Gdańsku, Olsztynie i Jeleniej Górze, 6 w Bydgoszczy, Łodzi i Warszawie, 7 stopni w Szczecinie, Poznaniu, Krakowie i Rzeszowie, do 8 stopni w Katowicach i we Wrocławiu. A najbliższa noc będzie wietrzna, także z opadami deszczu i śniegu, z deszczem, a lokalnie nawet śniegu. Temperatura spadnie miejscami poniżej 0, a w niedzielę pogoda niestety podobna, za to już środek przyszłego tygodnia zapowiada się bardzo ciepły. Temperatura wzrośnie do 17-18 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Hujo! Ciach, ciach, ciach! Na kawałki, na drobniutkie, aj! Ceny siekamy na drobne. Oj, ciach, ciach, ciach, ciach! Teraz w sklepach Euro. 49 cali. Smart TV Samsung. Wbudowane Wi-Fi za 2199. Smartfon Xiaomi Redmi 4A. Dual SIM. Super lekki za 599. Laptop Lenovo. Intel Core i5. 8 giga. Grafika GeForce za 2399. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żółty pasuje do wszystkiego, a szczególnie do wszystkiego w super cenie, bo w Lidlu od czwartku są weekendowe super, super okazje z żółtej gazetki. Więc już teraz oferta z żółtej gazetki. Schab w plastrach rzeźnik tylko 4,99 za 360 gramów. Tak, tylko 4,99. A kawa Bella Rum Gold 250 gramów tylko 5,29. Tylko 5,29. Lidl. Co tydzień coś nowego. Mówisz masz. Samochody dostawcze Renault Pro Plus. Numer 1 w Europie od 19 lat. Teraz leasing 3 raty gratis oraz ubezpieczenie od 4,9%. Sprawdź również ofertę dla swojej branży. Szczegóły w salonach Renault.

Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Ta mała zielona książeczka, którą mam teraz przed sobą, o dziwo wywołała we mnie wiele bardzo skrajnych i dość silnych uczuć. Od wzruszenia po zadziwienie i zachwyt było mi też czasami wstyd, tak naprawdę, za nas ludzi. No i na mojego kota, który podgryza kwiatki, zaczęłam patrzeć jak na strasznego okrutnika. To wszystko sprawiła książka Sekrety roślin Anne-France d'Hauteville. Mais non. D'abord parce que les champs ont droit de les plantes. Ależ nie trzeba się wstydzić ani być złą na kota. Kot ma prawo podgryzać rośliny. Ja też mam dwa koty. Jedyny kłopot jest taki, że kot może zwymiotować na dywan, a sama roślina w ten sposób zostaje przycięta. To ją wzmacnia. Stare liście można zastąpić nowymi i dzięki temu pozostaje żywa. Zachowuje młodość. To tak jak z przycinaniem róż. Czyli nie musimy się obawiać podcinać roślin. Ja tu trochę nawiązuję do takiej jednej z historii. Historia zatytułowana Rozmowa z rośliną. To chyba była dracena albo jakaś inna taka roślina doniczkowa, która bardzo reagowała na to, jak ktoś jej zrobił krzywdę. Ça, ce sont les expériences de Clive Baxter, qui était un ancien des services secrets américains, la CIA. Wszystkie rośliny żywo reagują, jak się im robi krzywdę. To przypomina mi eksperyment Clive'a Baxtera, dawnego pracownika CIA, który specjalizował się w pracy z wykrywaczem kłamstw. Pewnego dnia, między spotkaniami, Clive Baxter zaczął się zastanawiać, jak dużo czasu potrzebuje woda, by dojść od korzeni jego draceny do pióropusza liści, który przypomina nieco szczotkę do mycia toalety. Podłączył dwie elektrody wykrywacza kłamstw do liści swojej draceny, wlał wody do doniczki i zaczął rejestrować reakcję na urządzeniu. Okazało się, że wykres, który pojawił się na wałku wykrywacza kłamstw, odpowiada wykresowi ludzkiego mózgu w stanie spoczynku. Zdziwił się oczywiście i poprosił swoją sekretarkę o zapalniczkę. Ona zapytała, czy zamierza wrócić do palenia. Odpowiedział, że chce tylko troszkę podpalić swoją dracenę. Sekretarka pomyślała, że zupełnie zwariował. Gdy wrócił do pokoju, stwierdził, że w momencie, gdy mówił swojej sekretarce, że chce spalić swoją dracenę, roślina wpadła w panikę. Czyli wykres odpowiada o temu, co dzieje się w mózgu człowieka w stanie paniki. Et il est revenu à côté de son dracena qui avait toujours les électrodes et là il a vu à la minute précise où il était dans le bureau et où il parlait de brûler le dracena avec sa secrétaire, la ligne complètement folle comme celle d'un humain qui est en panique. Et un jour, il y a eu un meurtre à Chicago. Pewnego razu policja chicagowska zwróciła się o pomoc w śledztwie w sprawie morderstwa. Baxter podłączył elektrody do filodendrona, który stał w pokoju, w którym popełniono zbrodnię. Przed rośliną przeszło kilku podejrzanych, a w obecności jednego z nich roślina wpadła w panikę. Dochodzenie dowiodło, że to morderca. Więc jeśli mają państwo ochotę kogoś zabić, proszę najpierw usunąć wszystkie rośliny z pokoju. Les inspecteurs ont poussé leur enquête sur cette personne et c'était lui l'assassin. Donc si vous tuez quelqu'un, enlevez les plantes vertes d'abord. Skąd to zamiłowanie do roślin? Albo inaczej, czy jest coś, co nas, bo ja też tak podchodzę do roślin, też marzę o własnym ogródku, czy jest coś, co ludzi, którzy właśnie lubią zajmować się roślinami, czy uprawiać ogródek, coś łączy? Jakie cechy charakteru, albo czego my szukamy, albo co my tam odnajdujemy? W pracy, w opiekowaniu się roślinami, w obcowaniu z nimi. Plus je réfléchis aux plantes, plus j'ai le sentiment qu'elles sont les gardiennes de la terre et les gardiennes du temps. Im więcej o tym myślę, tym bardziej wydaje mi się, że rośliny są strażnikami ziemi i czasu. Są na przykład drzewa, których nasiona są zdolne kiełkować tylko przez 12 godzin. Jeśli ten czas zostanie przekroczony, z nasiona nigdy nie wyrośnie nowa roślina. A obok tych, których czas jest tak ograniczony, są inne, które żyją 3000 lat, 6000 lat. W Australii odkryto gatunek sosny, która rozmawiała z dinozaurami. Udało się zachować ten gatunek. Możemy mieć w ogrodzie rośliny, które widziały świat, którego nie znamy. Rośliny opowiadają nam świat, w którym nas nie było. Są jego świadkami. On a réussi à sauver l'espèce et maintenant on peut avoir dans nos jardins un arbre qui nous raconte ce monde où nous n'étions pas. C'est absolument fascinant. Les plantes sont les témoins du monde. A rozmawia pani ze swoimi roślinami, albo może razem słuchacie muzyki, bo to też jest piękna historia o tym, nie jedna zresztą, jak rośliny reagują, o związkach świata roślin i muzyki. Alors, je parle pas à mes plantes parce que j'ai des chats à la place qui répondent eux, alors que les plantes ne parlent pas. Nie mówię do swoich roślin, bo mówię do swoich kotów, a te w przeciwieństwie do roślin odpowiadają mi. A jeśli chodzi o związki roślin z muzyką, to ta historia przyprawiła mnie o zawrót głowy. Ona z jednej strony jest cudowna i nieprawdopodobna, z drugiej ma wymiar naukowy czy filozoficzny. Im dłużej o tym myślę, tym bardziej mnie fascynuje. Jest ona związana z postacią fizyka kwantowego Joela Sternheimera. Podczas syntezy białka aminokwasy łączące się z RNA wywołują wibracyjną falę, która odpowiada dźwiękowi. Można powiedzieć, że białko ma swoją dźwiękową sygnaturę długości od 20 sekund do minuty 20 sekund. Wykorzystano to w pewnym doświadczeniu. Na dwóch częściach pola, to samo słońce, ta sama ziemia, posadzono po 50 sadzonek pomidorów. Pomidory po jednej stronie podlewano 3 litrami wody dziennie, nawożono, używano pestycydów. Robicie wszystko, żeby dobrze rosły. Drugą część sadzonek podlewano jedynie litrem wody, ale rośliny dwa razy dziennie po 1,5 minuty słuchały tej, w cudzysłowie, melodii swojego białka. Po 2-3 miesiącach takich doświadczeń stwierdzono, że zdrowsze, większe i piękniejsze były pomidory, które słuchały muzyki. Ce qui vous donne pratiquement. Ici vous mettez 50 pieds de tomate et un peu plus loin 50 pieds de tomate. La même terre, le même soleil, etc. Sur un groupe de tomates, vous mettez 3 litres d'eau par jour, des pesticides, des engrais. Vous faites ce qu'on fait quand on est bien élevé. Sur l'autre groupe de tomates, vous mettez 1 litre d'eau par jour quand tout va bien et 1 minute 30 le matin, 1 minute 30 le soir, de la musique, entre guillemets, de la protéine de tomate en train de naître. Au bout de 2 ou 3 mois, les tomates avec de la musique, ont plus de fruits et ils sont plus gros. Les tomates qui, au contraire, vont chercher leur vie dans des éléments extérieurs, n'arrivent pas à être aussi belles. Przy okazji tej historii ja nawiążę do tego, co powiedziałam na początku, że trochę mi jest wstyd, trochę było mi wstyd czytając tę książkę. Dlaczego my, ludzie, tak mało korzystamy z tej ogromnej mądrości roślin? Z tego, że one same wiedzą lepiej, czego im trzeba, a czasem też wiedzą lepiej, czego nam trzeba. Trochę mi za nas wstyd. Je suis complètement de votre avis. En même temps, je crois que la dernière famine en France était 1870. Całkowicie się z panią zgadzam. Ostatni wielki głód we Francji to był rok 1870. Jeśli chodzi o nawozy sztuczne, to zaczęto ich używać po I wojnie światowej, bo po prostu po wojnie zostało dużo azotanów. Trzeba było coś z nimi zrobić, więc wrzucano je do ziemi i zdarzył się cud. W tych miejscach plony wzrosły wielokrotnie. Wtedy nikt nie wiedział, że to jest niebezpieczne. Dopiero teraz o tym wiemy i tego nie można nam wybaczyć, że wiedząc, kontynuowujemy. Gdybym była francuską chłopką gdzieś w 1914 czy 18 roku i zobaczyłabym, że plony na moim polu wzrastają 4-krotnie, to byłabym zachwycona. Mimo wszystko w tej chwili dzieją się również fascynujące rzeczy. Są inżynierowie agronomii, którzy pracują nad tym, by wykorzystać metody biologiczne przy uprawach roślin. Zwłaszcza w Indiach, gdzie mnóstwo biednych rolników zapożycza się, by kupować nawozy sztuczne. Potem nie mają z czego oddać i popełniają samobójstwo. W Indiach można mówić o całym ruchu w rolnictwie, gdzie specjaliści uczą na powrót starych metod, by po zbiorach nie wyrzucać pozostałych części roślin, tylko zostawić je w ziemi. To swoisty powrót do natury i to działa. Myślę, że nasze społeczeństwa zawsze poruszają się pomiędzy ekstremami. Obserwując świat, widzimy, że jedna skrajność za 50 lat obróci się w swoje przeciwieństwo. Zbyt daleko posunęliśmy się w używaniu chemii, w poczuciu wszechmocy i to się obraca przeciwko nam. Ale jednocześnie zaczynamy już na to reagować, budować inny świat, który być może pewnego dnia też dojdzie do skrajności, ale w międzyczasie sprawy będą się miały inaczej. De réenfouir les tiges, vous savez, plutôt que de les jeter, de travailler avec ce qu'on a sous la main pour enrichir la terre, au fond de revenir à la terre et de revenir à la vie de la terre. Et ça marche. Il faut voir que dans les sociétés, on va toujours d'un excès à l'autre. On passe notre temps, si on veut comprendre comment marche le monde, on regarde ce qui se passe,

Dziś będzie raczej pochmurno, z większymi przejaśnieniami. Takie większe przejaśnienie teraz nad Myśliwiecką. Okresowo opady deszczu, przejściowo może mocno padać, zwłaszcza w centrum i w rejonach podgórskich. Termometry pokażą od 4 stopni w Suwałkach i Zakopanem, przez 5 w Koszalinie, Gdańsku, Olsztynie i Jeleniej Górze, 6 stopni w Bydgoszczy, Łodzi i Warszawie, 7 w Szczecinie, Poznaniu, Krakowie i Rzeszowie, do 8 w Katowicach i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Patrzę na zegarek i mogę z pewnością stwierdzić, że do 9 zostało 28 minut. Audycja podróżna. Dziś mamy coś dla wielbicieli Ameryki Południowej. Już za chwilę przeniesiemy się między innymi do rozśpiewanej Kolumbii. Marcin Pośpiech zabiera nas w podróż. Dzień dobry, dziś audycja podróżna będzie bardzo rozśpiewana, a że słowo się rzekło, już na początku muzyczna zagadka. Jaka to melodia? Solo importa el día que aún no ha llegado. Tak, nie powinno być problemów. Días que no han llegado, czyli po prostu dni, których nie znamy, Marka Grechuty, tu w wersji wspaniałej polsko-kolumbijskiej artystki Magdaleny Lechowskiej, która właśnie wydała najnowszą płytę Rices, czyli Korzenie, a nam opowie o życiu w Kolumbii. Będziemy też w Nowym Jorku, który aktualnie przeżywa atak zimy, a zapytamy m.in. jakie musicale królują teraz na Broadwayu. Ale na początek Kolumbia i Magdalena Lechowska. Chciałem zacząć tę rozmowę od pytania, skąd w pani życiu wzięła się Kolumbia, ale na pani stronie znalazłem coś, co mnie tak zaintrygowało, że zacznę inaczej. Co to są mrówki dupiaste? Ojej, no to jest taki przysmak z regionu, w którym ja mieszkałam, Santander. Taki bardzo egzotyczny przysmak, dlatego że to są owady, które pojawiają się w tym rejonie mniej więcej w okolicach marca, kwietnia, kiedy jest pora deszczowa. Jeszcze Indianie, którzy tam zamieszkiwali, czyli Guanes, mieli taki zwyczaj, że właśnie te mrówki zbierali. One są dosyć ponętnych kształtów. Ponętnych to znaczy jakich? Do czego mogłaby pani je porównać? Do migdałów? No to jest mniej więcej długość 3 centymetrów, główka, tors, no i ta końcowa część, czyli pupka, najbardziej taka bogata w proteiny. To są mrówki, które właśnie tam się pojawiały i które od już wielu, wielu stuleci są takim przysmakiem tradycyjnym, który był też uznawany jako taki afrodyzjak, więc też był podarowywany jako pokarm ślubny. Przyjemne z pożytecznym. Dobrze, to tak. Wróćmy do mniej kontrowersyjnych tematów. Skąd w pani życiu Kolumbia? To się zaczęło jeszcze zanim pojawiłam się na świecie. Mój ojciec jest muzykiem, bardzo dużo koncertował po całym świecie. Między innymi trafił do Kolumbii w latach 70. na festiwal teatrów w Manizales i zakochał się w tym kraju i stwierdził, że kiedyś wróci. No i w latach 80. taka możliwość się pojawiła. Był kontrakt na uczelnię. Pierw tata wyjechał, żeby zrobić takie rozpoznania. Potem ja z mamą też wyjechałyśmy. No i tak już się złożyło, że po prostu jako dziecko nie miałam wiele do powiedzenia, natomiast Kolumbia stała się moją drugą, a potem już niemalże pierwszą ojczyzną. Kolumbijczycy to bardzo rozśpiewany naród. Nie pytam bez powodu, bo pani sama jest artystką, jest pani muzykiem, wydała pani płytę. To jest na pewno bardzo muzyczny i głośny naród. Bardzo lubią tańczyć, śpiewać, spotykać się przy muzyce razem, na przykład też troszkę może muzykować, troszkę przy piwie czy tam przy aguardiente, to jest tamtejsza wódeczka. Także ta muzyka jest wszędzie na ulicach i zawsze, czy na chrzcinach, czy to Boże Narodzenie, zawsze jest głośno, zawsze jest pełno tej muzyki, takich rytmów, do których trzeba po prostu tańczyć, które trudno wysiedzieć. Możemy poprosić o fragmencik un poquito. Un poquito. Yo me llamo Cumbia, yo soy la reina, por donde voy. No hay una cadera que se esté quieta, donde yo estoy. Mi piel es morena como los cueros de mi tambor. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Bardzo dziękujemy. Można zakochać się w 3 sekundy. Powiedziała pani, że Kolumbijczycy to jest głośny naród, a czy to też jest naród niebezpieczny? Ludzie na pewno nie są niebezpieczni. Jest pewna sytuacja, w której Kolumbia się znajduje już od wielu dziesięcioleci. Niestety bardzo trudna. Ostatnio rząd kolumbijski bardzo mocno działa na rzecz tego, żeby zawrzeć pokój. A co z tym problemem karteli narkotykowych? Niedawno popularny był serial Narcos. Oczywiście, to teraz właśnie partyzantka się z tego utrzymuje. Oficjalnie te kartele już tak nie działają, natomiast one działają bardzo jakby, powiedziałabym, cicho, ale ten główny właśnie biznes narkotykowy został przejęty przez partyzantkę, żeby móc się jakoś utrzymywać. Czy z tego, co pani mówi, wynika fakt, że Kolumbia to jest kraj dla wytrawnych podróżników, którzy znają hiszpański, którzy wiedzą, jak się poruszać, którzy wiedzą, gdzie trzeba iść, gdzie lepiej nie zaglądać? Na pewno to jest kraj, jeśli chodzi o zwiedzanie, bardzo, bardzo rozległy. Trzeba wiedzieć mniej więcej, gdzie się poruszać. Rzeczywiście miasta bywają w niektórych częściach niebezpieczne. Na pewno warto wiedzieć, jakie części Kolumbii chcemy zwiedzić. A na pierwszy raz? Średnio zaawansowany podróżnik? No to rzeczywiście Bogota, Cartagena, Parque Tayrona, może ewentualnie Leticia dla bardziej takich wytrawnych, którzy chcą zobaczyć tą dżunglę, ale no rzeczywiście trzeba mieć taki zdefiniowany cel, wiedzieć, co się chce zobaczyć, bo nie da się wszystkiego na pewno nawet w ciągu miesiąca zobaczyć. Wraca pani do Kolumbii? Ja bardzo często tam bywam, przynajmniej raz do roku. Moi rodzice nadal tam mieszkają, więc moi też przyjaciele, więc to jest taki jakby powrót do domu. Bardzo dziękujemy za tę wizytę, bardzo dziękujemy za wspaniałą płytę, której gratulujemy. Magdalena Lechowska, artystka polsko-kolumbijska, dobrze powiedziałem? Można tak powiedzieć, i najnowsza jej płyta Rises. Kiedy importa, kiedy amę, si tu no me quieres ya. To jeszcze we fragmencie Bolero 20 años w wykonaniu Magdaleny Lechowskiej. Można by słuchać i słuchać, no ale że czas jest nieubłagany, z rozmarzonej Kolumbii zabieramy Państwa do Nowego Jorku. Jest z nami Magdalena Muszyńska-Hafitz, licencjonowana przewodniczka po Nowym Jorku i to przewodniczka z wysokim odznaczeniem, ze złotą gwiazdką, także autorka książki Z Nowym Jorkiem na ny, no i bloga Little Town Shoes. Dzień dobry pani, kłaniam się. Co słychać w Nowym Jorku? Dobry, witam Państwa serdecznie. Dzisiaj mamy wyjątkowo mało fajną pogodę. Jest minus 10 i takie opady śniegu z deszczem, w zasadzie śniegu z lodem. Siedzimy wszyscy w domu i mamy tak zwany snow day. Myśmy jeszcze przed tygodniem mieli 20 prawie stopni, także w tym roku wyjątkowo ta pogoda jest nieprzewidywalna, a dzisiaj mamy minus 10 i właśnie ten taki deszcz ze śniegiem. Oprowadza pani turystów po Nowym Jorku. Co zobaczyć w Nowym Jorku w czasie drugiej, trzeciej wizyty, kiedy już zaliczymy te wszystkie najważniejsze rzeczy? Co dalej? Ja zawsze tak radzę, żeby właśnie z reguły, żeby się wybrać poza Manhattan i na przykład zobaczyć Brooklyn, zobaczyć Queens, zobaczyć Bronx, zobaczyć tak jak właśnie mieszkają typowi Nowojorczycy. Także ja to nawet tak przekornie troszeczkę mówię, że jeżeli ktoś nie wyjechał poza Manhattan, to w zasadzie nie widział Nowego Jorku. A jak mieszkają typowi Nowojorczycy? Często osoby przyjeżdżają właśnie na Nowego Jorku, przyjeżdżają na Manhattan i są tacy troszeczkę zdziwieni, Boże, jak można tutaj mieszkać, to jest tak głośno, jest tak tłoczno. Ale tak naprawdę jak się właśnie wyjedzie poza Manhattan, to można się przekonać, że Nowy Jork jest naprawdę bardzo przyjazny dla mieszkańców. Jest też zielonym miastem, na przykład część Brooklynu jest przecudowna, to są takie kamieniczki ze schodami typowo filmowymi. Pani Magdaleno, ostatnio znów amerykańskie musicale podbijają świat. Co słychać na Broadwayu? Jakie sztuki teraz są na topie? Co trzeba zobaczyć, żeby być dobrze przyjętym w towarzystwie nowojorskim? Taka najmodniejsza sztuka teraz to jest Hamilton i to jest sztuka opowiadająca historię Stanów Zjednoczonych, historię Aleksandra Hamiltona, jednego z tak zwanych founding fathers, czyli ojców założycieli Ameryki. Jest to historia Stanów Zjednoczonych opowiedziana rapem. Jest to sztuka tak popularna, że wszystkie bilety są wysprzedane dokładnie na 6 miesięcy do przodu, a bilety na czarnym rynku krążą nawet po $1000. Natomiast codziennie jest loteria i można wtedy wygrać bilety za bodajże $10 czy nawet za darmo. Także w zasadzie poza loterią to graniczy z cudem zakupienie tych biletów, natomiast jest to zdecydowanie najbardziej pożądane i każdy właśnie marzy, żeby zobaczyć Hamiltona na Broadwayu. Bardzo dziękuję. Magdalena Muszyńska-Hafitz, Polka mieszkająca w Nowym Jorku. Kłaniam się pani. Do usłyszenia. Dziękuję. I to wszystko na dziś. Więcej o programie na stronie audycji podróżnej na Facebooku. Marcin Pośpiech, kłaniam się i do usłyszenia za tydzień. tell we're better. Turn out the light, there are no more surprises to come. Let's be known together. The world so fast, then nothing lasts. Let's save it while we can. 'Cause I want to be forever, like smoke in the air. Float like a feather going nowhere. Lost in the silence, I don't need to be free. Kill me with kindness, and please tell me beautiful lies. I wish that I had the strength to let go, but I don't. I'm paralyzed, I see the child in your eyes, and I'm stuck in the headlights. I know too well that time will tell. It's easy to forget, 'cause I want to be forever, like smoke in the air. Float like a feather going nowhere. Lost in the silence, I don't need to be free. Kill me with kindness, and please. Oh, well, I've tried to be open, but I found it's hard when you're broken. And in the heat of the moment, we're free. So please, please, please, tell me beautiful lies. Cover my eyes with your hands. Just pretend we're better. Turn out the light, there are no more surprises to come. Let's be numb together. To trójka, 17 minut przed 9:00. Czas wznieść się ponad chmury. Terminal trzeci. Dziś w naszym lotniczym cyklu trochę liczb. Koniec pierwszego kwartału 2017 roku to dobry moment na podsumowanie roku ubiegłego. Zwłaszcza, że w tej chwili dysponujemy już danymi oficjalnymi, a nie szacunkami. I o tym właśnie Jan Niebudek. A zatem na początek liczba najważniejsza. Ponad 34 miliony. Tyle w 2016 roku obsłużyły polskie lotniska. To wzrost o ponad 12% w stosunku do roku 2015. A czy to dużo? Samo tylko lotnisko Gatwick w Londynie obsługuje rocznie sporo ponad 40 milionów pasażerów. Ale porównania z rozwiniętymi rynkami zostawmy, bo tymczasem... Podjęta została decyzja o rekomendowaniu realizacji tego dużego przedsięwzięcia. Poza wszelką dyskusją ten olbrzymi wysiłek jest niezbędny, aby zapewnić obsługę pasażerów, którą przewidujemy średnio optymistycznie na 50 milionów pasażerów w 2030 roku, bardzo optymistycznie na 60 milionów pasażerów. Tak mówił minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk w trakcie środowej konferencji podsumowującej rok 2016 w kontekście ruchu lotniczego na polskim niebie. Dziennikarzy interesowała jednak decyzja z wtorku o budowie nowego centralnego lotniska dla Polski, które miałoby być zlokalizowane między Warszawą i Łodzią. Ale życie podpowiada, że wzrost liczby pasażerów w stosunku do szacunków jest zdecydowanie wyższy. Niekoniecznie tych szacunków bardzo ostrożnych, ale też tych szacunków optymistycznych. No cóż, jak będzie, zobaczymy. Prognozy Urzędu Lotnictwa Cywilnego mówią o dwukrotnym wzroście w stosunku do wspomnianego przez ministra roku 2030. Na razie Prym wiedzie lotnisko z czterokrotnie mniejszym ruchem niż ten zapowiadany na jeszcze wciąż daleką przyszłość. Warszawskie lotnisko imienia Chopina z ruchem nieco poniżej 13 milionów pasażerów rocznie i ze wzrostem ponad 1,5 miliona w stosunku do roku ubiegłego. Dodajmy, że na Okęciu pojawiły się linie linie Air China, Air Canada Rouge, Ryanair z połączeniami krajowymi, a nowe połączenia otworzył także LOT, także te dalekodystansowe do Tokio i Seulu. Większe maszyny przysyłają do Warszawy przewoźnicy z Zatoki Perskiej, Emirates i Katar. Spadki w ruchu zanotował m.in. Norwegian i linia ta ogłosiła, że wkrótce kasuje połączenia na wspomniane lotnisko Gatwick. Drugie miejsce zajęły krakowskie Balice. Ponad 5 milionów pasażerów. W raporcie ULC zastrzega, że nie można powiedzieć, aby tak dobre wyniki tego portu były związane ze zwiększonym ruchem w trakcie Światowych Dni Młodzieży. Dalej Gdańsk, Katowice, Modlin i Wrocław. A teraz o krajach, do których lataliśmy najchętniej. 7 milionów pasażerów poleciało do Wielkiej Brytanii. Do Niemiec niecałe 4 miliony. Nieznacznie spadły wskaźniki ruchu czarterowego, co zapewne związane jest z niepewną sytuacją w krajach takich jak Egipt czy Tunezja. Najchętniej czarterami lataliśmy do Grecji i Hiszpanii. Największym przewoźnikiem na polskim niebie pozostaje Ryanair. LOT zajmuje miejsce drugie, dalej są Wizz Air i Lufthansa. Wróćmy do projektu Centralnego Portu Lotniczego. Minister Adamczyk przekonuje, że opracowanie na temat możliwości jego budowy i lokalizacji powstało już niemal przed dekadą. Konsorcjum Hiszpanów, Niemców i jednego z Wielkiej Trójki, Price Waterhouse. W tym opracowaniu zwracano uwagę na Mszczonów i na Babsk. Teraz jeżeli chodzi o kwestie kosztów realizacji takiego przedsięwzięcia, to jest cena od 20 do 30 miliardów średnio. Do tego należy doliczyć oczywiście koszty budowy dróg dojazdowych i połączeń kolejowych, szybkich, dostępnych dla pasażerów z dużej części kraju. Do pomysłu na pewno będziemy jeszcze wracać. A największy na świecie ruch lotniczy notuje się w Londynie. To ponad 150 milionów pasażerów z 6 lotnisk. Dalej Nowy Jork, Tokio i Atlanta. Każde z tych miast generuje ruch powyżej 100 milionów pasażerów. A kolejny odcinek terminala trzeciego przed 9 za tydzień. Come on, life, come on, fake her. And it's someone